bağlı. İtaat etmekle sadık olmak farklı şeyler. Farklı şeyler. Köpek de itaat eder. Anlatabiliyor muyum? Köpek bir kemiğe itaat eder. Bu esasında bizim anladığımız Kur'an'ın bize emrettiği manada bir itaat değildir. İtaat marufadır onun için. Bu çok önemlidir. Ve Allah dışında tüm itaatler maruf ile kayıtlı ve şartlıdır. Marufta evet. Aklın konusu olan bir evet. şey diyor. Yani Halika isyanda mahluka itaat yoktur. Öncelikle Kur'an isyan edeceğimizi beyan eder. İtaat edeceğimiz değil. Mesela Kur'an'da anneye babaya itaatle ilgili bir ayet yoktur. Öf bile demeyin var. O itaat değil, ihsanı emreder. Yani öf bile... İhsanı emreder. İyi davranmayı emreder, itaati değil. Aksine Kur'an'da hem İsra suresinde hem de Mutaffifin'de olacak yanlış hatırlamıyorsam iki yerde eğer sizi başkasına imana zorlarlarsa onlara itaat etmeyin emri vardır. Anneye ve babaya itaat emri yoktur. İhsan ile muamele emri vardır. İhsan ayrıdır, itaat ayrıdır. Anlatabiliyor muyum? İhsan iyi davranmaktır. İtaat ayrıdır. Şimdi geliyor genç. İtaat etmediğimiz eskiden anne babalar evlatlarını şikayet için gelirlerdi. Hocam bir dua et de bizim evlat yoldan çıktı yola girsin diye. Şimdi gençler geliyor. Hocam babama anama bir dua eder misin? Yoldan çıktı. Şimdi ne yapacağız şimdi? Git babana anana itaat et. Öyle mi? Zulüm ya. Siz sahabeye böyle deseydiniz ne olurdu? Sahabe kalır mıydı ortada? Sahabeye babana anana itaat et. Babana anana ihsan ile muamele et. İhsan ile muamele iyilik, iyi muameledir. Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Nasıl karışmış zihnimiz ki bakın bunu bile izah etmek için bana kök söktürüyorsunuz. Dolayısıyla eyvallah. Şimdi ilke merkezli bir olacak. Eyvallah.